Bu ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ayetleri Resulullah'ın hafızasına kaybolmayacak, unutulmayacak şekilde Rabbimiz tarafından yerleştirilmiştir. Resulullah, Kur'an'ın hafızıdır. Sahabenin önüne getirdiği konularda daha evvel inmiş Kur'an ayetlerini ortaya koyarak toplumu aydınlatırdı. Ve sürekli olarak Kur'an'ı okur ve okutarak toplumunda salatı gerçekleştirirdi. Bazıları Resulullah'ın bu görevini ayetleri açıklamak şeklinde kabul ederler. Bu anlayış Allah'a aciziyet izafe etmektir. Kısacası Allah'ın açıklayamadığı, açıklamaktan aciz kaldığı ayetlerin Resulullah tarafından daha iyi, daha güzel açıklandığını kabullenmektir. Haşa. Resulullah'ın din, iman, hukuk, felsefe, edebiyat açılarından bir uzmanlığı yoktu. Kur'an ise mübindir. Allah tarafından en güzel biçimde açıklanmış, tefsir edilmiş, kimsenin açıklamasına, tefsirine bırakılmamış bir kitaptır. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi bu gerçeği ilmi bir biçimde ortaya çıkarabilmek için yıllarca çalışmıştır. Şimdi de tüm insanların yararlanabilmesi için Kur'an'ın diğer milletlerin kendi dillerine çevrilebilmesi gayretini sürdürmektedir. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Sağ ederiz. olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Fatiha Suresi olarak bilinen Necm'in açıklanmasına başlamıştık. En son olarak konuğumuz Er-Rahman Er-Rahim konularını açıklarken süremiz dolmuştu. Şimdi oradan devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Hem besmele dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim'de hem de Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahman Er-Rahim bölümlerinde Cenab-ı Hak bu 7 ayette 2 defa Rahman ve Rahimliğine Evet. vurgu yapmış durumda. Biz de önce hani Kur'an'ın tümünün Rabbimizin rahmeti gereği geldiğini ve Rabbimizin gönderdiği elçilerin tümünü de rahmeti gereği gönderdiğini daha önce de vurgulamıştık. Rabbimiz Kur'an'ında En'am suresinin hem 12 hem de 54. ayetinde, Leyl suresinin 12. ayetinde, Nahl suresinin 9. ayetinde rahmeti kendi üzerine borç yazdığını, Evet. yani Rahman sıfatının tecellisini kendisine borç yazdığını, bu borç dediğimiz zaman şimdi hem elçi göndermeyi, hep kitap indirmeyi, hem de tüm varlıkları Rahman sıfatı gereği dünyada korumayı, Korumayı, evet. Rahman sıfatı gereği de ahirette de tüm müminleri, inananları ödüllendireceğini, yine onları korumayı vaat ettiğini üzerine borç yazdığını bize bildirmiş olmaktadır. Evet. Şimdi bu gerçekten hareketle bakacak olursak, hakikaten dünyada Rabbimizin Rahman ve Rahimliğini, diğer bir tabirle genellikle rahmetinin tecellisini varlıklarımızda, evrendeki tüm varlıkların üzerinde bu tecellileri görmekteyiz. Bu tecelli edip durmakta. Mesela en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlı ve cansız varlıklara bakacak olursak hep rahmetinin tecellisidir. Mesela biz insanlara bakalım. Anatomik yönüyle bakalım, fizyolojik yönüyle bakalım, fizyolojik yönüyle bakalım. Her yönüyle baktığımız zaman şekilsel yönüyle, her şeyiyle burada da rahmet tecellisini görürüz. Evet. Şimdi düşünün ki bir insanın gözünün tepesinde olduğunu düşünün, kulaklarının ayak altında olduğunu düşünün, ağzının da arkasında olduğunu düşünün. Değil mi? Acayip olur. Şimdi bu acayiplik olduğu gibi insanın bir hayli sıkıntıya düşmesine, gözünün kör olmasına, kulağının işe yaramamasına, ağzının işe yaramamasına, işkencelere vesaire. Bu kolaylıklar bugünkü şekliyle hepsi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecellisidir. Evet. O sıfatlarını bize yansıtmıştır, lütfetmiştir. Ve onun işi de ileride bir başka ayette biz sizin suretlerinizi ne güzel yapmıştır. Evet. Ayetiyle de inşallah bu konuları orada daha detaylı evet. açacağız. Şimdi Cenab-ı Hak yine Araf suresinin 156 ve 157. ayetlerinde burada başta değerli izleyicilerimizin bu verdiğimiz adresleri kaydetsinler, iyi dinlesinler, iyi anlasınlar. Hmm. Çok önemli. Evet. Rabbimizi tanıma açısından. Rabbin tanıması açısından. Bunlar evet. önemli. Araf 156-157'de şöyle ifade var. Allah diyor ki, ilan, benim azabım var. Onu dilediğime dokundururum. Tamam. Evet. Rahmetim de var. O ise her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatıyor. Bak. Evet. Allah'ın rahmeti hepsini demek geçir. Ki azabını önde aşkır. Geçir. Önde geçer. Evet. Tamam mı? Aşkın. Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Ta küçüklüğümde güneyde bir ilçenin bir tanesinde vaaz ederken çocukluk heyecanıyla da elimize o günkü sıkıştırılmış kitaptan şunu yapan cehenneme, bunu yapan cehenneme, şunu yapan cehenneme, bunu yapan boyuna bilet kesiyorduk. Tabii. Camide. Hazır, elinizde okuyorsunuz. Evet. Yaşlı başlı, çok saygı duyduğum, vefat etti, Allah rahmet eylesin, bir avukat bey amca. Evet. O günkü şey, çok yaşlıydı. Bir gün kulağımı çekti, dedi ki, bu ayeti bana gösterdi. Allah cenneti de yaratmıştır dedi. Allah'ın cemal sıfatı da vardı dedi ve rahmet sıfatı da her şeyi kuşatmıştır dedi. Bu ayeti bana ilk defa böyle ikaz bu ayetle beni uyardı, beni ikaz etti. Evet. Şimdi Allah'ın rahmetim de var diyor. O ise her şeyi kuşatmıştır diyor. Evet. Öyleyse rahmet sıfatı bizim Müslümanların her zaman için Allah'ın baş vuracağımız adresidir. Evet. Rahmanlığı, rahimliği özetleyecek olursak rahmet sıfatı evet. dediğim gibi bizim her zaman gözümüzün önünde olması gereken sıfatıdır. Ve şimdi bu ayetin devamında Cenab-ı Hak şöyle bak, manzaraya bak. Onu da yani bu rahmet sıfatımı da özellikle İşte dikkat edeceğimiz şey bu. Allah'ın koruması altına girenlere, müttakilere, zekatını, iman vergisini verenlere, ayetlerimize inanlara ve elçiye uyanlara. Evet. Elçiye uyanlara. Yazacağım. Güzel. Çok tamam. Bunları yazacağım. Evet. Tekrar ediyorum. Allah'ın rahmet sıfatı var. Evet. Özellikle rahmanlığı nerede tecelli edecek? Bak. Birinci, müttakilere, zekatını verenlere, ayetlere inanlara ve elçiye uyanlara. Elçiye uyanlara yazacağım diyor. Adres bu. Adres gösteriyor. Öyleyse evet. takva sahibi olursak, iman vergisini verirsek, Allah'ın ayetlerine inanırsak, elçiye de uyarsak, bu rahmet çeşmesinden bizim de içmemiz mümkündür. Evet. Tamam. Şimdi ayette elçi dediği zaman elçiyi nitelikleriyle, ana kent oluşunda, geçmiş şeriatlardaki değişimi yapan ayetlerle oluşunu falan nakleder de onu, o sıfatları atlayarak verdim. Tamam. Burada. Evet. Onu da bildireyim. Tabii. Şimdi bir de Allah'ın rahmet sıfatının insanlar üzerinde, deminki dedim ya, anatomik, fizyolojik yönlerini hepsinin tecelli ettiğini. Ama burada bu rahmet sıfatıyla ilgili bir özel yön daha evet, takdim edeceğim. Uygulanması gerekir. Şimdi Allah'ın rahmet sıfatı, rahim kökü insanlarda özellikle bir noktada özel bir uzvun adı oldu. Evet. Ana rahmi. Ana rahmi. Tabii. Bak. Ana rahmi. Orada isim olarak. Ta, evet. Burada bu sıfattan organ ismi olarak bu sıfatı taşıyan insanların bir organı var. Tabii. Değil mi? Ana rahmi. Şimdi Cenab-ı Hak bu ana rahmini bu Mürselat suresinde bunu şey yaparken, sonra da onu belli bir ölçüye, vakte kadar sağlam bir yerin içinde tuttuk der. Yani insanın üremesini şey evet, gerçekleştirirken onu ana rahmini, tamam mı? Evet. Sağlam bir yer olarak evet, niteler. Evet. Fi karar mekin diye ifade ederken sağlam bir yerde tuttuk der. Evet. Şimdi burada rahmet sıfatının ana rahminde nasıl tecelli ettiği noktasında da bugünkü modern bilimin bize ulaştırdığı teknik bilgileri de burada rahmet sıfatının gereği olarak biz de nakledelim. Çok güzel. Şimdi ana karnı olarak, ana karnındaki cenin çok hassas bir varlıktır. Cenin eğer özel bir korumaya sahip olmasaydı, sıcak, soğuk, ısı değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek ya da cenini öldürecekti. Tabii. Annenin karnındaki üç bölge cenini tüm bu dış tehlikelere karşı korur. Bu bölgeler şunlardır. Üç koruma altına alıyor. Evet. Karın duvarı. Bir. Rahim duvarı, amniyon kesesi. Şimdi rahmetin tecellisine bak. Kur'an'ın indiği 7. asırda insanların amniyon kesesinden haberleri yoktu. Tabii. Çağda. Cenin bu üç tabakanın koruyuculuğu altında kafkaranlık bir mekanda yavaş yavaş gelişimini sürdürür. Amniyon kesesi temiz, akışkan bir sıvı ile doludur. Bu sıvı sarsıntıları emen koruyucu bir yastık gibidir. Basıncı dengeler, amniyon zarının embriyoya yapışmasını engeller ve ceninin rahim içerisinde rahatlıkla dönmesini sağlar. Eğer cenin bu sıvı sayesinde rahatlıkla hareket etmeseydi, bir et kütlesi gibi yığılıp kalacak, devamlı bir tarafı üzerinde aylarca durduğu için yaralar vücudunu saracak ve birçok komplikasyon ortaya çıkacaktı. Ceninin her tarafının eşit biçimde ısınması da önemlidir. Sıvının ısıyı eşit dağıtması sayesinde dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun ceninin her yanı 31 santigrat derecelik sıcaklığa sahiptir. Yaratıcımız her aşamada her şeyi en ince şekilde ayarlamış, karanlıkların içinde her ihtiyacımızı karşılamış, bedenimizi dış dünyanın tüm zararlarından korumuştur. Çok güzel, çok İşte rahmetin tecellisini ya burada rahim kelimesiyle evet, ilişkilendirdiğimiz içi, yani evet, bu ayrıntıyı da burada takdim etmiş olayım. Süspansiyon şimdi, görevi yapıyor, bak hareket sağlıyor, ne kadar evet, güzel bir imkan. Evet. Gelelim, cennini aşalım. Evet. İnsanlarda Allah'ın rahmetinin tecellisini, yani büyük başka insanlarda görelim. Hangi insan? Küfürbaz insan, müşrik insan, nankör insan, çok, tamam mı? Tabii. Yani her tiplemeyi yaparak o insanlar üzerinde Allah'ın rahmet tecellisinin, rahmanlığının, rahimliğinin tecellisini görelim. Görme noktasında evet. Cenab-ı Hakk'ımızdan biraz malumat alalım. Zuhruf suresinin 5. ayetini dikkatlere sunuyorum burada. Hı. Peki biz Allah diyor bunu. Allah diyor. Allah konuşuyor. Bize tabii. Mektup yazmış ya. Allah'ın evet. mektubu bu bize. Şimdi onun mektubunu okuyoruz. Biz siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye o öğüdü yani Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Yani bak evet ne kadar. Ve eğer biz dileseydik sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık. Ama siz kafirlik ediyorsunuz, müşriklik ediyorsunuz, asilik ediyorsunuz, nankörlük ediyorsunuz. Yani bizim Rabbimiz diyor ki siz Allah'ın benim istediğim tarzdaki kullar değilsiniz ama. Evet. Ama. Siz böyle olmanıza rağmen rahmetimizi sizden kesmiyoruz. Evet. Ne kadar güzel mesaj. Evet. Nasıl ki yağmuru, rüzgarı yani yaşam şartlarını bizden alıp belamızı vermediği gibi anlatabildim mi? Evet. Rahmetlerin en büyüğü, insanın kurtuluşuna vesile olan öğüdü, yani Mekke müşriklerine de bugünkülere de dahilleri. Tabii onlar da. Siz böyle nankör birileri oldunuz diye, değil. Kafir oldunuz, müşrik oldunuz, asi oldunuz, beni takmadınız diye kızıp da anlatabildim mi? Evet. Baş verin şunları ne halleri varsın mı diyelim. Hı. Rabbimiz demez bunu. Bunu evet. demiyor işte. Evet. Tamam mı? Bunu demiyor. Evet. Siz ne kadar nankörlük etseniz, ne kadar kafirlik etseniz, ne kadar müşrik etseniz, Rahman Rahim sıfatlarımız tecelli edecek. Evet. Kur'an öğüt, sizi uyarmaz, sizi inzar, devam yani edecek yapacak. Diyor. Tamam evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu olaylarla ilgili, yani bir de şöyle düşünün, bunun beşeri açıdan hani şeyler var. Yani insanlar arasında birisi diğerine nankörlük yapar, bir yapar, kötülük yapar, nasihat eder, uyarır, ondan sonra git be hadi, sen ne halin varsa görsün. Evet, yani der, öyle deniyor. Geçer gider. İnsan değil olarak mi? Böyle diyoruz maalesef. Tamam. Evet. Şimdi hatta şöyle bir hikaye var, yani asları nedir onu da bilmiyoruz da, yani Kur'an'ı terbiye açısından hani bir güzel bir şey. Resulullah'a bir gün gelmişler, demişler ki sen Ali'yi bizden çok seviyorsun. Yani niye çok seviyorsun ki Ali'yi? Evet. Demişler. Demiş ki onu inşallah demiş bir gün gösteririm demiş. Ha. Ve gün olmuş. Demek ki o soru soran da oradaymış. Yanındakilere işte arkadaşlarına işte Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a vesaire neyse sormuş. Demiş ki Ebu Bekir'e birisi sana kötülük yapsa ne yaparsın? İyilik yaparım demiş. Tekrar kötülük yaparsa iyilik yaparım. Peki demiş hani tekrar kötülük yaparsa ilişkiyi keserim demiş. Evet insanın normal psikolojisi. Tamam. Evet. Geçmiş Ömer'e birisi sana iyilik yapsa kötülük yapsa ne yaparsın? İyilik yaparım. Kötülük yapsa ne yaparım? Canına okurum demiş hani. Ömer de şey. Öyle biraz evet. şiddetli şey yapılmış. Onun yani biyografisinde böyle hani tabii. mizacının sert olduğu falan hani şey yapılır. Sonra işte Ali'ye demiş sana birisi kötülük yapsa ne yaparım? İyilik yaparım. Tekrar kötülük yaptı, iyilik yaparım. Tekrar kötülük yaptı, tekrar iyilik yaparım. Tekrar falan deyince niye demiş? Demiş ki ya Resulallah o adam kötülükten yorulmuyorsa ben iyilikten yorulur muyum demiş. Çok güzel. Ya, çok güzel. Ben iyilik yapmaktan yorulur muyum? Yani iyilik daha, yorulacak bir hasret mi yani evet. bak. Hayır da bak yorulacak bir olay değil olay yani. Tamam mı? Şey değil zaten. Yaptık sıra yapılası gelecek tamam mı? Doğru. Yaptık sıra maddi ve manevi hayırları getirisi çok olacak bir hasret bu. Bundan bıkılır yorulmaz mı? Ki bundan bıkılmaz ki evet. gibi Kur'ani bir anlayışı. Bu hikaye doğru eğdi yani. Tabii anladın mı? Böyle bir çok bilemiş. Güzel bir temsille bunu şey ama yapıyorum. Ama çok güzel. Şimdi onun için Cenab-ı Hak şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hani burada siz aşırı giden bir toplum oldunuz diye. Evet. Kadir Şinas olmadığınız, nankör olduğunuz diye kafir müşrik Kur'an'ı kaldırmayız. Evet. Ve onun için biz Kur'an'ı anlayalım diye neler yapıyor Cenab-ı Hak? Bak şimdi bunlara da değineceğim bir miktar. Şimdi İsra 89'da ve andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten evirip çevirmişizdir. Yine de insanların çoğu gerçeği örtmekten, küfretmekten başkasından kaçındılar. İnkarda ısrarcı oldular. Evet. Şimdi bu tip ayetlerde, Kehf 54'te bak, şüphesiz biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten geniş açıkladık. İnsan ise tartışma yönünden her şeyden daha çok olandır diyor. Şimdi bu tip ayetlerde, ki ben bu ayetlerin birkaçını daha numara verip geçeceğim. İsra 41'de, İsra 89'da, Furkan 50'de, Kasas 51'de, Kamer 17'de. Şimdi Kamer 17'de, andolsun ki biz Kur'an'ı düşünme öğüt için kolaylaştırdık, hazırladık. O halde var mı ibret alıp düşünen diyor. Kolaylaştırdık diyor. Yine Rum 58'de, Zümer 27'de Cenab-ı Hak sürekli rahmeti gereği bizi, evet, Kur'an'ı iyi anlasınlar, iyi öğüt alsınlar, kendilerini kurtarsınlar diye rahmet tecellisini sürekli öne çıkarmış. Evet. Hatta Bakara suresinin bir ayetinde de biliyorsunuz Allah siz ibret alasınız, örnek alasınız diye koskoca Allah küçücük bir sivrisineği bile, hatta daha küçüğünü bile, tamam mı, örnek vermekten, örneklemekten imtina etme, haya etmez. Yeter ki sizi anlayın. Hı. Evet. Evet. Bunu siz anlayasınız diye. Öyleyse özetleyecek olursak Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatı her yerde, her zaman tecelli etmiş ve etmekte. Cenab-ı Hak dünyada rahmetini bizden kesmemekte. Rahmanlığıyla ilgili. Evet. Öyleyse bu adresten, bu nimetten yararlanmak lazım. Tabii ki. Kimlerin yararlanacağında Araf 156-157'de de belirtilmiş, beyan etmişti. Bunu, evet, da bildireyim. Evet. Er-Rahman, Er-Rahim. Sonra neye geldi sıra? Din gününün sahibi. Maliki Yevmiddin. Evet. Evet. Maliki Yevmiddin. Maliki Yevmiddin. Malik sahip demek. Evet. Bu Melik diye de okunur. Meliki Yevmiddin diye de. Bu Melik de halkın arasındaki sözcüklerden kral anlamına gelir de. Yani kral demek, yani biraz bu söz, Allah'a karşı bu sözcüğün yakışmayan İnsan tarzıdır. Çünkü herkes ya, kralı krallık vasıflarıyla tabii şey yaptığından, orijinal anlamıyla söylüyor. Öyleyse sahip demek, yöneticisi demek. Maliki Yevmiddin, din gününün yöneticisi hani, evet, demek. Şimdi bu Maliki Yevmiddin'i daha önceki programda da biz burada hani beyan etmiştik. Şöyle bir ifade vardı. Bunu İnfitar suresinde Rabbimiz kendisi bildirmişti. Şöyle hatırlatmıştım hani, herkes yani peygamber de din gününün ne olduğunu, Kur'an'ı tebliğ ettiği muhataplar da din gününün ne gün olduğunu, ne anlama geldiğini tabii bilmiyorlardı. Tabii. Onun için Cenab-ı Hak yeni olarak bu tamlamaya yüklediği anlamı Kur'an'ın da İnfitar suresinde bize kendisi beyan etmiştir. Evet. Bunu, evet, ne diyordu? Şüphesiz ki ebrar, iyi adamlar elbette bol nimet, mutluluk cennetinin içindedirler. Din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar da, bunlara füccar deniyor. Füccar, yani, evet. Kesinlikle cehennemdedirler. Bakın, evet, din günü ondan kaybolmamak üzere oraya yaslanacaklardır. Evet. Din gününü daha önce anlattım, tekrarına lüzum yok, ödeşme günü. Ödeşme günü. Ödeşme, evet, günü. Bak, sözlük olarak ödeşme günü. Herkes birbiriyle ödeşecek. Herkes birbirinden hakkını, hukukunu alacak. Alacak, verecek. Tamam, kullar kendi arasında, Allah kullarından, kullar Allah'tan, tamam mı? Tabii. Allah'ın vaadi var. Ben size şunu vereceğim, bunu vereceğim, ödül vereceğim, karşılık vereceğim falan demişti ya. Cenab-ı Hak da onları vereceğinden dolayı o gün ödeşme günüdür. Hmm. Kulların Allah'tan olması çok enteresan. Tabii tabii. Evet. Kulların da Allah'tan alacağı var. Ama Allah vaat etmiş. Evet. İnna Allah la tuhliful miyat. Allah sözünden dönmeyendir. Dönmez. Tamam mı? Evet, dönmez. Öyleyse bu burada dünyada karşılığını Allah'ın vaat ettiklerini almıyor ki, alamıyor ki. Nerede? Neydi? Ahirette. Kafirler suç işliyor. Biraz sonra onlara değineceğiz. Din günü gibi bir gün. Yani lazım tabii mı, değil mi? Gerekli. Şimdi onun gereklerinde de burada değineceğiz ama evet. Herkes şey yapıyor. Neydi? Zalimler bir sürü suç işliyor. Karşılıklarını burada almıyorlar. Almıyorlar. Onlarla olacak. Ödeşme olmayacak mı yani? Değil mi yani? Evet. Tamam. Onun için din günü dediğimiz zaman hem kullar arasında birbiriyle ödeşme hem Allah'la kullar arasındaki ödeşme. Evet. Bakın. Kullar Allah'tan alacağını alacak. Allah da kullardan alacağını alacak. Bu terim çok güzel. Ödeşme. Tamam. Öyle. Tamam, ödeşme günü. Öyle diyelim. Şimdi bunu şey yaparken Cenab-ı Hak din günü dedi ya, din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Sonra bir kere daha diyor. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Önemli bilmiyorsun. Vurgu. Bak sonra bir daha diyor. Sonra bir daha vurgu üstüne vurgu. Demek ki bunu hepimizin ezberlemesi, iyi öğrenmesi lazım geliyor. Evet, evet. Din gününün hafızalara iyi kazınması lazım geliyor. Çıkmayacak biçimde kazınması tamam, gerekir evet. Din günü. Evet. Evet. Öyleyse ne diyor? Din günü kimse kimseye efendilik yapamaz. Bitti. Ve o gün buyruk Allah'a aittir. Bitti. Tamam. Yani kullar arasındaki evet. Ağalık, paşalık, kölelik yoktur. Bitti. Evet. Tamam mı? Her şey bitti. Allah'a kaldı. Dünyadaki herkesin kendi sıfatı, ameli, şuyu buyu bitti. Her şey ödeşmeye. Ödeşmeyi de sağlayacak olan Allah. Sadece Allah'tır. Tabii. Evet. Efendim bir kısa ara vermemiz burada bıraksak da ikinci bölümden peki, edelim isterseniz. Olur. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Fatiha suresinde geçen Maliki Yevmiddin kelimesi üzerine duruyorduk. Din gününün açılımına devam ediyorduk efendim. Devam edelim buyurun. Evet. Şimdi din günü lazım mı değil mi? Hani gerekli noktasına mi? Bakıyoruz. Şimdi din günü tabii ki dediğim gibi bu insan için insan karakterini hani dikkate aldığımız zaman gerekli olduğunu evet şey yapacağız. Neden? Cenab-ı Hak Adiyat suresinde bir insanın portresini çizmişti. Çok zalim. Öyle bir şey ki şimdi şöyle bir şey var. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Nankör, evet. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Evet. Peki o vurgucu insanlar kabirlerde onların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Evet. Şimdi insan demek ki nankör. Talancı. Talancı. Hep benim olsun diyor. Biriktiriyor. Anasının, babasının, kardeşinin vesaire herkesin elindeki ekmeğini, nimetini evet alıp ben yiyeyim diyor. O yiyemezsin diyor. Evet. Onu alıp yemesi doyabiliyor, sövebiliyor, her türlü zulmü, her türlü haksızlığı yapabiliyor. Evet. Bunu bak Bunun boş olduğunu bile bile de yapıyor. Kendisi tanık çünkü. Kendisi tanık, biliyor ya, yaptığı evet. Anlamsız. Yani şimdi bir insan düşünün ki normal bilmem 80 sene yaşar, günlük 3 öğün yer. Tabii, değil mi? Ne olacak? Ama 1000 senelik yaşayacakmış gibi bir şeye, bir tarafa yığıntı yapsa, öyle değil mi yani? Evet. Günde bilmem kaç öğün yiyecekmiş, yoksa bunu yapamaz ki yani. Lüzumsuz bir şey. Yaramaz zaten ona. Bunu bilmesine rağmen diyor Cenab-ı Hak. Biliyor. Yani bunun anlamsızlığını, gereksizliğini bilmesine rağmen bu düşüncesizliği yapıyor bu insan diyor, evet, Cenab-ı Hak. Yapıyor. Evet. İşte Cenab-ı Hak arkadan da vuruyor. O ödeşme gününde, bak şimdi peki. Evet. Bak, o vurguncu insanlar kabirlerde olanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Evet. Evet. O gün Cenab-ı Hak mutlak surette evet. bunu verecek. Öyleyse bu inanca bak. Hı. Öyle bir şey gerekecek diyor bak şimdi. Evet. Onu gerekecek gerekli diyor. Gerekli olduğunu ifadesi. Ha. Evet. Öyleyse şimdi bu insanlar için Cenab-ı Hakk'ın ahiretin gerekliliği yönünde iki tane ayet sunalım burada. Yunus suresinin 4. ayeti, Nahl suresinin 38-39'dan olan grubu. Evet. Evet. İki ayet. Evet. Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Herkes dönecek, herkes ölecek, herkes hesap verecek. Kesin. Allah bunu vaat etmiştir. Tamam. Öyleyse sokaktaki zulme uğramış vatandaşın Allah'tan hakkı vardır. Bak sen bana vaat ettin. Onu hani benim hakkımı yerini dövme dedin, sövme, öldürme onu dedin. Ben de yapmadım. Çünkü alacağımı sen alıvereceğini bana vaat ettin ya. Vaadini yerine getir. Yerine getirdi bak alacak diyor. Allah vay, vaadi var bak. Çok enteresan. İyi dikkat yani. Edin bunu. Şüphesiz o Allah halkı ilk baştan oluşturur, sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri nasipleri, hakları olan payları ile karşılık vermek için geri döndürür. Kendisi burada açıklıyor işte. Bak bu kimi döndürürmüş? Evet. İyilik yapanları. Evet. Hani demin dedik ya. İyilik yapanları. İyilik yaparsan, iyi insan olursan sana ödüllendireceğim diye vaadi var ya. Hı. Bu borcu ödemek için döndürür. Geri döndürme. Geri evet. döndürür. Öldürür. Yani ahirete toplar. Ahirette. Şu kafirler, yani Allah ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kimseler, de. Küfürleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bile reddetmeleri nedeniyle kaynar sudan bir içki ve acıklı azap kendileri için olanlardır. Onları da evet. bu işin döndürür. İki taraf için de gerekli. Evet. Yine bir başka ayette bak. Kafirler Allah, bak şimdi mantığı var işte bu hani başta Mekkelilerde vardı ya, Allah ölen kimseyi diriltmez diyor diye evet. en kuvvetli yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Hem Allah'ı tanıyorlar. Tanıyorlar. Ama diriltmez diye. Ona inanmıyorlar bir türlü. Hayır. Allah ölüleri üzerine aldığı gerçek bir vaat olarak bak hayır, Allah borçlanıyor. Vaat olarak evet. onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyi onlara açığa koymak ve gerçekleri örtbas eden kimselerin yalancıların ta kendisi olduklarını bildirmek için diriltecektir. Evet. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Evet. Din günü gerekli olduğu çok açık, net bir şekilde bildiriyor. Şimdi, yani. Evet, evet. Burada Cenab-ı Hak bu gerekçeyle evet. iyi insanlara ödüllerini vereceğim, ödeşeceğim onlarla diyor. Evet. Tamam mı? Vaat kötülerle etmişti. De ödeşeceğim diyor. Herkesin hakkını, hukukunu oradan alıp onlarla da ödeşeceğim. Kötüleri de cezalandıracağım diye vaat etmiş. Bunu ödemek için, ödeşmek için o adamları ben dirilteceğim diyor. Adalet sıfatı da bunu öyleyse, yapıyor. Evet. Bakın şu, öyleyse şimdi bu şey, bu adaletin sağlanması için bunları Cenab-ı Hak söz vermiş. Evet. Burada işte önemli olan nokta şu. Kur'an'ın baştan beri üzerinde durduğu özellikle Mekke müşrikleriyle olan mücadelesinin İki noktada belirlediydik hatırlayacak olursan daha önceki sohbetlerde. Birisi Cenab-ı Hakk'ın Rablik kavramıydı. Rablik kavramı. Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyorlar ama Rablini kabul etmiyorlardı. Rab biziz diyorlardı. Evet. Cenab-ı Hak da Kur'an'da hep Rab Allah Kurgülüyor Rab oluyor. Üzerine hep Rab'lığı öğretmek istiyor. Yani Allah'ın dünyaya, sana, bana hayat tarzlarımızla ilgili müdahalesinin kabulünü istiyor. Müdahale, toplum evet, müdahalesi bu bir. Evet, evet. İki, bir de ahiret inancını yerleştirmek istiyor. İkincisi de ahiret inancı. İşte dediğimiz evet. gibi Adiyat suresinde Cenab-ı Hak ne demişti? O insan ahirette inanacağını öğrenirse, hesap vereceğini bilirse, bu bilince erirse talancılıktan, soygunculuktan vazgeçecek. O kadar basit, evet. Ama bir de Maun suresi var. Çok öz olarak orada şey yapayım. Maun suresinin, bak şimdi, 1 ila 3. Maun suresi biliyorsunuz. Evet. Erayitellezi yükezzimü bittin. Ve zâlikellezi yedûl yetim. Bak şimdi. Enteresan. İşaret, sözün başlangıcı var ya, cümlenin başlangıcı çok vurucu. Evet, temizliği. Şu din gününü yalanlayanı görüyor musun? Ha, bizzat görüyorsun. Bak yani. Görüyor musun? Bak ha. Bak bak diyor. Orada. İşaret, işaret. Burada işaret zamiri var, tamam mı? Tamam mı? Evet. Şu diyor bak böyle sanki işaret. Gösteriyor. İşte bak. Erayitellezi yükezü bütün din günü yalanı. Fezalikellezi yedi ul yetim. İşte o. Yetimi itip kakan, tamam mı? İşte o. Evet. Eğer ki demek ki burada o ahirete inansa, ahireti yalanlamasa o haltı yemeyecek. Kesinlikle. Tamam. Bu işin özü bu. Evet, tamam mı? Evet. Ahirete inanan insan, tamam mı? Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Kesinlikle suç işlemez. Çünkü işlemez. Hesabını vermekten çekinir. Mahkeme çıkacağını bilir. Şimdi. Evet. Hatırlar mısınız? Yine bir başka şeyde işlemiştik zaten. Bir de Nahl suresinin 105. ayetinde. Ha, yalanı söylerdi. Yalanı kim söylerdi? Evet. İftirayı kim atardı? Allah'ın ayetlerine inanmayanlar. Allah'a, Allah'ın ayetlerine, ahirete inanmayanlar yapardı. Ayete inansa. Ahirete inansa bunları yapmayacak, etmeyecek. Değil mi? Evet. Çok öyleyse şey. Dünyanın şeyinde, şurada madde madde, yani bunu çalışmalarımızda yazdığımız şeyler de evet. ahiret inancının yararlarının, yani gerekliliğini falan, onları hususunu. Bir şey yapalım. Ahiret korkusu, rahatını sevecek ve dünya nimetlerini arzu edecek bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Tabii caydırıcı olacak o zaman. Evet. Evet. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat ve ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte, böylece dünya yaşamındaki kötülüklerin artış hızı bir parça da olsa frenlenmektedir. Evet. Ahiret korkusunun hiç olmadığı bir dünyadaki fesadın, kargaşanın, düzensizliğin hayali bile korkunçtur. Çok korkunç bir kaos. Evet. Kendisine doğru yol gösterilmesine karşılık insan bu dünyada tam olarak özgür bırakılmıştır. Dolayısıyla insanlardan bazısı imanı, bazısı küfrü, bazısı da şükrü veya nankörlüğü tercih etmektedir. Tercih ona ait. Mantıki olarak düşünüldüğünde tam bir serbestliği içinde yapılan bu tercihlerin mutlaka mükafat ya da ceza şeklinde karşılık bulması gerekmektedir. Bu karşılıkların verileceği yer ahiret, ödeşme günü. Evet. Tamam. İnsanın yaptıklarının tam karşılığını bu dünyada aldığını söylemek mümkün değildir. Değil. Zira birçok iyi davranış görülmediği veya görmezden gelindiği için karşılıksız kalır. Evet. Birçok iyi kimse de hiç suçu yokken zulme uğrar. Uğruyorlar. Suistimale maruz kalır. Evet. Oysa adalet karşılıkların tam olarak alınmasını gerektirir. O halde yapılan zerre kadar bir hayır ve şerrin bile ihmal edilmediği, kesin adaletin sağlandığı bir başka dünya daha olmalıdır. Olması gerekir ki. İşte evet. bu dünya ahiret yurdudur ve orada bütün ameller, hakimler hakimi, adiller adili Allah tarafından karşılıklandırılmakta, böylece hak yerini bulmuş olmaktadır. Tabii çok gerekir. Herkes ödeşmektedir yani. Tamam. Mutlaka gerekli olan bir şey. Evet, öyleyse evet. bu gerekli. Evet. Onun için ahiret inancına sahip olan kişi kötü işleri işlediği zaman hesaba çekileceğini, ceza çekeceğini düşünür. Dolayısıyla da cayar. Kimsenin görüp görmemesine bakmazsın. Tabii. Tamam. Yakalan onu bile düşünmez yani. Düşünmez. Bu fiilleri işlemekten kaçınır. evet. Kanunların kendisine mahkum edip edemeyeceğini düşünmez. Her şeyden önce Allah'ın kanunlarından çekinir. Şimdi burada biliyorsunuz daha önce birkaç yerde de değindik. Ellezine yu'minune bil gayb veyahut da ve'ahşevne bil gayb değişik ifadelerle gayb da gerçek iman, buna inanan adam gaybda da, yani tenhalarda, hiç kulun, kimsenin görmediği yerlerde de Allah'a haşyet duyar. Kendisinin görüldüğünü bilir. Evet. Evet. Onun için Cenab-ı Hak mutlak surette herkesin, dediğim gibi, iyilik yapanlarla da ödeşmek, kötülük yapanlarla da ödeşmek ve ödeştirmek. Hem ödeştirmek için ahireti var etmiştir ve gereklidir. Evet. Ve ahirette de Cenab-ı Hak nasıl yapacağını, kimsenin kimseye nasıl ödeşeceği noktalarında biliyorsunuz Kur'an'da mizan diye, terazi mizan diye ifadeler koymuştur. Mizan. Onun hak olduğunu şey yapmıştır. Ve Kur'an'da, yani hem Kariya suresinde, Araf suresinde kimin tartıları ağır basarsa işte o hoşnutluk veren bir yaşay içindedir. Kimin de terazileri hafif gelirse o da cehennem ateşindedir gibi ifadelerini koymuştur. Evet. İşte Cenab-ı Hak ilk uyarıda Peygamberimizi toplumun huzuruna çıkıp ilk anons edişinde Maliki Yevmiddin diye Allah'ı Rab olarak tanıttı. Evet. Safa tepesinde bunu bildirdi. Evet, bunu ilk inzar, ilk uyarı. Halk şimdi artık Allah'ı tanımaya başladı yani. Öyle ilk defa duyuyorlar. Evet. Bu hani Fatiha suresi diye adlandırılan 7 ayetle ilk mesajı böyle aldılar halk. Evet. Bu öyleyse devam ediyor ve devam edecek diyelim. Sure devam ediyor. Evet. Şimdi nereye geldik? Şirk konusu ve Maliki Yevmiddin'den sonra İyyake Na'budu. Evet. Tamam. İyyake Na'budu. Yardım. Tamam. Biz sadece sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Değil mi? Sen ya sadece de senden yardım dileriz ifadesine geldi. Öyleyse şimdi ibadet sözcüğünün de burada biraz öz olarak anlaşılması, i̇badet açılması. İbadet ne lazım, demek? İbadet. İbadet. Evet. Şimdi ibadet kulluk. Sözlük anlamı olarak bunu da hep Arapça söylediğimizden Arapça sözlüklere karşı halkın aşırı bir duyarlılığı var. Evet. Yani sanki kutsal bir sözlükmüş gibi falan gelir yani. Ve ondan sonra da arkasından yanılgı gelir. Bu neye benziyor? Hani bazı kendini toplumda çok bilgili göstermek isteyen adamlar vardır. Onlar hani konuşurlarken lugat parçalama sanatına edilen bazı sözcükler kullanırlar. Tabii. Hani böyle şey olarak. Onlar daha bu çok şey biliyor vesaire falan gibi şey yapılır da aynı ona karşı bir saygı oluşturur. Biz de Arapça sözcükler de hani şeyde Türklerde veyahut da bir başkalarında böyle ister istemez geçmişten şeye bir kutsallık getirdi. Evet. Hatta yani sözcükler değil, yazılar bile yani. Tutup da mesela herhangi bir aşiri falan böyle Roman. Arap harfleriyle yazılmış vatandaş sokakta görse Arapça onu bile onu bir ayet hadis bir kutsallık getirerek onu oradan alır. Çocukken şey onu yapardık gerçekten. O herkes de var. Siz çocukken yaparsınız. Değil şimdi mi? Büyükler de bunu yapar yani. Öyle yani şey çünkü olarak. Kutsal bir öyleyse, şeymiş gibi. Bak şimdi konuyun yani dinin iyi yaşanması için ibadet sözcüğünün de iyi bilinmesi lazım. Tabii. Onun için biz mümkün olduğu kadar bunu tercüme ettikten sonra ibadet demeyelim de Türkçesini söyleyelim. Doğru. Esas Türkçesi daha güzel olur, yani anlaşılır. Şey var. Bu neticede bir mazhar bir sözcük Arap dilinde. Biz bunu hani Türkçesinden şey yapalım. Şimdi nedir bu? Sözcük anlamı bunun ibadet, kulluk, kölelik etme demek. Kulluk, kölelik etme. Evet. Demek ki ibadet dediğimiz zaman bunun anlamı ne? Kulluk. Evet. Türkçesi bu. Şimdi Türkçesi kul, yani birine kul köle olma demek. Yani. Hatta ikisini birlikte ifade edelim. Kulun kölen olayım deyim anlamı gelmiş. Kulun kölen olayım deyimi ibadet demek. Yani kulun kölen olayım demenin anlamı sana ibadet edeyim demek. Deyimleşmiş yani. Evet. Böyle. Öyleyse ibadet deyince millet, herkes Allah'ın öngördüğü Allah'a ait, Allah'la kul arasında her şey Allah'tan olmuş şeyler olarak anlaşıyor ama bunu da 3-5 şey olarak biliyor. Biliyor. Evet. Mesela şimdi Cenab-ı Hak insanlara İslam dinini hak din olarak göndermiş, değil mi? Tabii. Evet. İslam dininin içerisindeki her umde, her ilke kulluk görevidir. Her ilke kulluk her görevi ilke zaten. Ama bak her ilke. Ama zaman içerisinde ne dediler? İslam'ın şartı 5 dediler. Bitti. İslam'ın şartı 5 deyince kulluk görevi de 5 oldu. Evet. Diğerleri önemsizmiş düştü, gibi tamam. Sanki. Evet. Tamam. Kulluk görevi 5 oldu. Maalesef. Değil mi? Maalesef efendim. Şimdi bunların içerisinde ne? Namaz kılmaz. Namaz evet. Kılmak. Oruç. Oruç tutmak. Zekat. Hac. Zekat. Bir de kelime-i şehadet, bunlar kulluk görevi. İbadet deyince bunlar oldu. Evet. Ne yapıyorsun? İşte artık emekli olmuş adam, ibadet ediyorum. Ne yapıyorsun? İşte evde oturuyor, camiye gidip geliyor, bilmem şey yapıyor. Buna adını ibadet koydular, evet, biliyor musun? İbadet oldu. Ediyorum dediler. Öyle oldu maalesef. Yaptıkları Ramazan'da ritüel, camilerde ritüel, evde ritüel, bunun adı da anlamlı. Ya artistlik yapıyorum desene, tiyatro oynatıyorum açıkça, desene yani. Artistik, şimdi şey olarak, tiyatro. Bu öyle yani, bunun evet. ibadet kullukla bir alakası yok. Kulluk evet. bir görev yapmaktır. Tabii ki, görev yapmak. Kulluk görev. Görev, Cenab-ı Hakk'ın istediği şeylerdir. Öyleyse bunun anlamı ne? İbadet sözcüğünün anlamı, ortaklaşa söyleyecek olursak, bak tek şey olarak söyleyecek, ne demekmiş? Kulluk etmek, kölelik etmek demektir. Evet, evet. Tamam. Zaman içerisinde belirli iktidarlar, belirli yönetimler tebasını köleleştirir, kullaştırır, değil mi? Tabii. Ondan sonra ey kullarım diye onlara da seslenir, tamam mı? Bunlar hep yaşandı. Evet, yani evet. nice kralların, değil mi? Nice yöneticilerin, nice meliklerin de yeryüzünde binlerce, on binlerce, yüz binlerce kulu vardı ya. Var. Tamam. Evet. Öyleyse kulluk kölelik etmek demek. Kulluk kölelik etmek dediğiniz zaman, bunu şey yaptığımız zaman olay şudur. Herhangi birine karşı, bak herhangi birine karşı sorgulamadan adamın dediği makuldur, makbuldur veyahut da maruf olur veyahut da tamamen dediğim gibi münker olur, akla aykırı, mantığa, dine, imana aykırı bir şeyler, böyle bir talepler içerisinde birisini emrini sorgusuz sualsiz yerine getirmek kulluk ve köleliktir. Evet. Bunun şey. Anlamı itaatı evet. mutlaka teslimiyeti külli olarak tabir edilir. Yani bir kişiye, bir kuruma karşı sorgulamadan, yargılama demiyoruz. Sorgulamadan. Sorgulamadan. Akletmeden. Bu yapılır mı, yapılmaz mı, yapılsın mı, yapılmasan mı? Bu dine uyar mı, imana düşünmeden. Uyar mı, Allah sever mi, sevmez mi, bunun ahireti şöyle mi, akıbeti böyle mi, bunlar hiç düşünülmeden. Tamam, bir resivel ayin demiş, tamam mı, yani baş üstüne, başım gözüm üstüne demiş diye yapacak olursa, bu itaat-ı mutlaka teslimiyeti külli evet. diyoruz buna. İnsanın robotlaşması demek. İnsanın robotlaşması, evet. değil mi, robotlar, robotu yapan ne adama, verirse, programın adamın kuludur, kölesidir. Dışına çıkamaz. Evet. Onun dışına çıkamaz. Şimdi, burada işte bu bağlılık, bu kayıtsız, şartsız bağlılığın adı ibadettir. Evet. Kulluktur, köleliktir. Şimdi tuhafınıza gider. Yani bu söz, burada ben bir şey örnek vereceğim. Musa peygamber biliyorsunuz İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmaya, kurtarmaya görevlendirildi. Görevlendirildi geldi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Mısır'da İsrailoğulları kul muydu? Köleydi onlar, kul köleydi. İsrailoğulları kulluğla köle aynı şey yani. Evet. Köleydi değil mi? Kuldu. Yani, evet, yani, kuldu kul, yani. Firavun'un kul, kuluydu yani. Bunu, değil mi? Yani şimdi evet. kul, köle aynı şey. Tabii, tamam birlikte mütal ediliyor. Evet. Birlikte aynı şey. Evet. Şimdi bakın, ibadet, yani şimdi şöyle sorsam ben size, evet. yani daha net söyleyeyim. İsrailoğulları, Firavun'un kontrolündeki olanlar, Firavun'a ibadet ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı? Arapça tabiri ibadet ediyorlardı. Yani ibadet ediyorlardı. Kulluk yaptıkları için, kendi onları kulu şimdi oldukları bak, için. Şimdi sözcüğü kölelikle izah edecek olursak, evet. Tamam mı? Şimdi sen dersin ki, herkes der ki, ya onlar orada köleydi, onlara kulluk etmiyordu. Bak ayırdılar, gördün mü? Ha, o şekilde ayırdılar. Şimdi ben şimdi burada bir şeyler izah edince sen onların da ona kul olduğunu o açıklamalardan yaparken öyle şey tabii yaptın. Öğrendik o de. Açıklamadan hani siz o şeye gittiniz evet. Değil mi? Ama İsrailoğulları Firavun'a Mısır yönetimine kulluk ediyor muydu, etmiyor muydu? Ritüel olarak kulluk yapmıyorlardı. Şimdi ritüeli yani. Veyahut da samimiyetini evet. De boş ver yani. Onların kulu muydu, değil miydi? Evet. Yani o zamanki şeye göre kulu olmuş oluyor. Ben öyle anlıyorum da efendim. Bakın. Dinimizi iyi anlamak için dindeki Cenab-ı Hakk'ın kullandığı ifadeleri iyi bilmemiz lazım. Evet. Bak. Şimdi ben bir adres vereceğim. Buyurun. Herkes de bunu yazsın, şey yapsın. Mü'minun suresinin 45 ve 46. ayetleri. Evet, Mü'minun. Mü'minun suresinin 45-46. Ayetleri. Orijinaliyle de vereyim de mesaj olsun. Sümme ersenna Musa ve ahahu Harun'a bi ayatina ve sultanin mübin. İlâ firavne ve meleihi festekberu ve kânû gavmen âlîn. Sonra biz diyor Cenab-ı Hak, Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimize ve apaçık bir güçle, sultanla, öyle diyor, Firavun'a, onun ileri gelenlerine elçi olarak gönderdik. De, festekberû, büyüklendiler onlar, tamam mı? Ve kânû gavmen âlîn, ve onlar ululuk taslayan bir toplum oldular. Şimdi kirelende büyüklendiler, evet. Şimdi, burada iyi dikkat edeceğiz işte. Elçiler kendilerine geldi. Hakkı evet. Tebliğ ettiler. Bunlar Firavun ileri gelenleri ne yaptılar? Dediler ki bak en nü'minü li beşereyni mislina. Biz bunun benzeri. Bizim gibi bak. Bizim gibi aynı olan İki beşere mi inanacağız, iman edeceğiz? İleri gelenler bunu söylediler. Evet. Firavun ve ileri gelenleri. İleri gelenleri. Şimdi bu ifadeye iyi dikkat edeceğiz. Ve kavmuhuma lena abidun. Ve bu ikisinin kavmi var ya, bize ibadet edip dururken. İbadet edip dururken. Abidun. Evet. A-B-D. Tamam mı? İbadet. Zaten, evet. Toplumu da, bunların toplumları kulluk da, ediyorlar işte. İkisinin toplumu da bize kulumuzken, bize kulluk ederlerken biz bundan vazgeçelim de bunlara mı inanalım? Hiç olacak şey mi bu? Demek ki evet. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Abidun. Yani demek ki sorgusuz sualsiz birisi birine köle İtaat olursa, ediyorsa, köleleşirse, beynini iyi dişleştirip şey yapacak olursa, evet. Tamam mı? O ona ibadet ediyor demek. Tamam çok mı? Çok güzel, evet. Öyleyse, müminin ise ne yapması lazımdı? İyyâke ne'abudû. Sadece ve sadece sana kulluk ederiz, sana köle oluruz. Kulluk köle. İbadet demeyin. İbadet kulluk. Lafzını dediğin zaman şekil sadece anlaşılıyor. Sana namaz kılarız, sana evet. Oruç tutarız, tamam mı? Öyle anlaşılıyor. Senin için hacca gideriz. Yok kardeşim, öyle bir değil. Şey yok yani. Böylece evet. İbadet sözcüğünü getirirsin, 3-5 maddeyle şey yaparsın, zaten Allah'tan başka kimseye namaz kılan yok, değil evet, mi? Evet. Zaten Allah'tan başkasına oruç tutan yok. Yok. Ama herkes herkesin kulu kölesi. Kul köle içinde ne bak, oldu? Bak herkes herkesin kulu kölesi, evet. Değil mi? Söylediğiyle adam, eylemleri birbirini tutmuyor. Basit bir yiyecek için, tamam mı? Evet. Böyle şey yapalım. Yani kendisine 3-5 kuruş bir şey yapan onun kölesi oluyor. Evet, tamam. Evet. Çok güzel. Açık onun olur. Kölesi oluyor. Cenab-ı Hak bakın işte burada İslam dininin en büyük özelliği kesinlikle Cenab-ı Hak insana köleliğini, kulluğunu yasaklar. Kesinlikle, evet. Bir baş eğilecekse, birine kulluk edilecekse, kölelik edilse o Allah olmalıdır. Rabb'dir sadece. Bakın evet, şimdi. Evet. Musa peygamber onları ibadetten, kölelikten kurtardı. Evet. Kurtardı mı? Kurtardı zaman içerisinde. Aldı götürdü. Ama adamlar onlar beyinlerine değil, midelerine bağlıydı. Bak evet, onu da burada beyan edeyim. Doğru. Bakara suresinin 61. ayetinde bunu söyle, şey yaptılar. Bize şu lazım, bu lazım. Firavun diyeyim, onları hı, istedikleri gibi balla, börekle besliyordu. Besliyordu. Aynı ne İşine vardı? Geldiği yani için, tabii. Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar diye. Bitti, olay bu. Veyahut da bunu neye benzeyeceksin? Devletlerin tüm dünyada askerleri vardır. Evet. Öyle değil mi? Gayet tabii. Askere alınmış şeyler askerlik süresinde devletlerinin beslenir, kölesidir, kuludur. Tabii onu itaat edecek. Onu beyler besler, kendi emri doğrultusunda kullanır. Hiçbir kimsenin de iradesi, şuyu buyu söz konusu değildir. Doğru evet, mu? Doğru, çok doğru. Şimdi bunun en büyük hayatı böyle toplumda kulluk, kölelik anlatımı bir şey yapacak olursa dünyaların askerlik idarelerine göz atsınlar. O misal olarak. Bu bunun örneğidir. Örnek yani. Yani. Tamam. Evet, tabii. O sürede askerliğe girmiş adam askerlik sözleşmesi gereği, o kanunu gereği devletinin kulu kölesidir. Onun dışı çıkamaz. Onu evet, balla, börekle besler, istediği tabii, yerde de kullanır. Doğru. Kulluk şimdi mesela, askerliğin dışında yani burada yanlış anlaşılmasın. Hı. Askere tabii, giden hep bu. Karar alındığı zaman bu böyle olmak zorunda. Gayet tabii canım. Çünkü böyle olduğu zaman evet, Cenab-ı Hak karar verildiği zaman peygamber döneminde de Allah'tan gelen emirler doğrultusunda peygamber ihtihad edip bir şey karar olduğu zaman o tartışmaya açılmaz. Evet. O ayrı bir olay. Tabii o tartışılmaz. O ayrı bir olay. Evet. Burada bak şimdi Musa'ya toplumu Bakara 61'de hı, tabii kendi başlarına kaldılar ya kölelikten evet, kurtulunca eskisi gibi yağ, bal, börek İster, yiyemez oldular. Hani diğer bir tabirle hoşafın su yağı kesildi. Suyu değil yağı. Yağı kesildi pardon. Hoşafın yağı kesildi. O yağı ayrı kesildi, bir şey. Evet, tabii. Hoşafın yağı kesilince hı, Musa'ya karşı çıktılar. Evet. O başladılar ya biz onlara sen ne kadar rahattık. Tamam biz her sebze yemeliyiz, acur yemeliyiz, sarımsak, mercimek, soğan tamam mı? Allah de de bunları çıkarsın. Firavun bunlara veriyordu ki bize. Karnımızı iyi doyuruyordu ki. Evet. Şimdi işte, Musa'nın dediği şeye bak işte hı, burada işte özgürlüğe bak. Musa da size o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Evet. Üstün olanı aşağıya değiştirmek mi istiyorsunuz? Özgürlük. Özgürlük daha önemlisi tamam, için. Tamam, tamam. Bunu ifade ediyor. Ama işte çoğu evet, şeylerde evet, bazı insanlar işte İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn'in anlamı bu. Aslı anlamı böyle bu, namaz kılarken sadece Allah değil kardeşim sorgulama şu bu falan filan seni tutup da evet, basit şeylerle esir almış midene zokayı yutturmuş ondan sonra kendini köleleştirmiş adama değil sadece Allah'a şey o adamdan hani hmm, el insan abidül insan derler insan insanın kölesidir yardım alırsan rüşvet alırsan bilmem ne alırsan evet, anlatabildim mi onun kölesi, kölesi olursun, olursun sana her istediğini yaptırır. Yaptırır yalanı da yanlışı da her şeyi sana dikte ettir kullanır seni tabi onu evet, seni kullanır. Öyleyse kulluk, kölelik kime? Sadece Allah'a. Allah'a, Rabb'e, evet. Efendim süremiz doldu. Bu haftaki süremiz dolmuş oldu. Diğer ayetleri diğer kısımda da şey yapalım isterseniz. İnşallah. Çok teşekkür hayırlısı ederiz. Olsun. Ağzınıza sağlık efendim. Selam çok ve sağ saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.